بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصب دا نمخي سورة نبشان مدني سورة دي نزول كي وصل نهم دا سورة تغابون رسو نازل شويري ربطي دا مخي صداري چه مخي سورة كي زجر پا نمناسب اپالو باني ودلت زجر كي پا مناسب اقوالو باني دیم ربطي داري مخي ود کافران بایکارت وكي نو دل تاوی دا کافرانو سا جهاد وکی دریم را بتی داری چه مخ که دری قایده وی پا لپس زیایو اللزین امنو سرا دل تام دری قایده بیانی پا لپس زیایو اللزین امنو سرا دعوه دا صورت اغا زجر دی پا مخالفات دا عمل دا قولنا اغا چالا زور نور کئی چی خبر یو شن یا عملی برشاری پا دی خبر بانی اللہ زور نور کئی او دانگی ترغیب برکی جیحاد تا چن اللہ یحب اللذین یقاتلون مجاہدین صلی اللہ امینہ کئی رسولت کی او زجر دے پا مخالفت دا عمل دا قولنا او دویم ترغیب دے جیحاد تا حاصل دا سورت داری سورت کې درې خطابات دی په لفظ ځایو نزین منو سره اول خطاب کې زجر په ترک د قتال په سبیل الله باندې ترغیب د قتال ته اول زجر کوي چې لما تقولون ما لا تفعلون الله یولي ویوي آ کار چې نه کوي ان مقصد داري د جهاد دغه کې مثال په تور باندې کوم ته دا پته ولګی چې کوم عمل غوره دی نو موږ په عمل وکړو جهاد غوره عمل دی نو ولې دا دعوی کلمه ته قولونا مالا ته جهاد دعوی کوي او جهاد کوي نه او دویم کې بشارت ورکړي دنیوي او اخروی روس به ذکر کوي پاغل سمات کې ایو الذین امنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم اللہ و جہاد دس تجارت دس رازان پی خلاصے گئی اللہ و گناہون ما کی جنت امن نباسی نو ترغیب اور کئی جہاد تا بشارت دیب جہاد باری اور درے مات کی ترغیب اور کئی چی جہاد پا طریقہ دا حواریون سو گئی یا ایو اللذین امنو کونو انسوار اللہ کما قال عیسی ابن مریم نو در صورت حاصل دارے یہ سورت کے درے خطابات دی پلا پز یا ایہا الذین آمنو سرا اول خطاب کی زجر پتھرک دے قتال پی سبیل اللہ او ترغیب دے قتال تا او چالا زور نہ ورکی چی جہاد نہ کئی او ترغیب ورکی چی جہاد وکی جکا اللہ مسلے اللہ تسمی نہ کئی ان اللہ حب اللہین قاتلن پی سبیل اللہ پی سبیل ہی دویم کی بشارت ورکی یا ایو اللہ زینا من حالا دلکم علا تجارت انتون جیکم من عذاب علیم بشارت ورکی پا قتال پی سبیل اللہ بانی درم خطاب کی وی کونا سوال اللہ کما قال عیسی ابن مریم یعنی قتال و جہاد لاد حوالین بشانا وکی لاد سورت حاصل لی در سورت امتیازات داری چیو دی سورت کی زجر ورکی پا قول بلا عمل بانی زجر پا قول بلا عمل دویم دو مجاہدین صفت کئی چه ان اللہ حب اللذین یقاتلون پی سبیلی سوپن کانم بنیان مرسوس او درین پدے کی دری قیدی ذکر کئی پا لفظ جائیون لذین آمنو سر پدی سورت ممتاز دی سلورم دے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کئی داخری نبی بارکی او داغنم ذکر کئی چون باشن می رسول یاتی من بعد اسم احمد پا دیده صورت ممتاز دی پی نظام پا دیده که در زوانان و نوجوانان و زمواری زکر کئی چون نوجوانان و زمواری سر ناغلی صورت که چره بیانیگ داد صورت سر امتیازات دی سب علی لائمہ پی سماوات پاول کی دعوت توحید ذکر کئی خو دعوت توحید په عنوان د تشبیه ذکر کوي. او سب الله په اول کې ولې راوړي؟ دې کې دې ته اشاره ده، ځکه چې وروسته سورت کې د قتال مسله بیانېږي، د جهاد مسله ده. نو الله وایي چې جهاد پیدا تاسو ته راجې ده، الله ته نه ده راجې، او نه الله محتاج دی. ولې؟ ځکه سب لله، الله د هر علم نه پاک دی. نو سب الله پاک یې باندې الله دپاره چې هغه په اسمانونو کې دي او هغه څه چې هغه په ځمکه کې دي، دا ټول مخلوق د الله پاکي بیانوي. خو دا پاکي سره دا حقیقتا ده، په زبان قال سره ده. دا الله زورور دی، حکمت والا دی. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، په دې کې زور کوي بترګ القتال. الله یا مؤمنان، ولې هغه کار چې نه کوئ؟ داود جهاد کې او بیا عملا جهاد نه کوي، پرې الله زور نه ورکوي. یا دغن یو سره یو کار نشي کولی او زه به دا کار کوم، یو دا فلانی کار به کوم به یې نه کوي. نو بهرحال په دې کې زجر دی بترک القتال، او زجر دی په عدم عمل باندې. سړی خبره څه نه کوي، عمل نه کوي. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنان لم تقولن ما لا تفعلون، ما لا تفعلون هغه کار چې نه کوئ تاسې. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، دا تاکید دی. مخکې ویل اے مؤمنه، ولې خبره کې چې عمل پرې نه کوئ؟ نو اوس وایي دا ډېره غټه ګناه ده چې خبره په خولې کې او عملن نه کوئ. او په دې کې سخت زجر دی هغه عالمانو خطیبان ته چې نورو ته واز کوي او په خپله پرې عمل نه کوي. یو سړی عالم دی، په منبر ناسي بیانونه کوي یا درسونه سره کوي، او په دې خپل بیان باندې خپل درس باندې څه نه کوي، عمل نه کوي. حدیث کې دا راځي، یو صحابي دی او نبی اسلام زمونږ کراله زه وړوکی وم، وایي زه لوبو ته وتم، مور مې راته وایي چې راس شی درکوم. نبی اسلام مې څه شی دی ورکول؟ هغې څه کجوره ویلا کجوره مې ورکوله. نبی علیه السلام ویل که دا کار دې نه وی کړی، د دام ستا په دروغو کې راتلل. نو ان تقولو ما لا تفعلون کې دام راځي، سړی ماشومانو ته دروغ وایي، په دې هم سړی ګناهګارېږي. ماشوم ته راشه شی درکوم، میوه درکوم، یا چې ته داسې لاس بوټی کلی او څه ورسره نه یا نه ورکوي، نو دام د دیت مستاق دی چې لم تقولون ما لا تفعلون، او کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. دیون ابراهیم التیمی رحمه الله وی چې ما خپل قول د عمل څخه کله کتلی، نو زه بیا دروغجن ثابت شویم، ځکه زما عمل هغه رنګ نه څنګه مې قول دی. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرصوص، په دې کې ترغیب ورکوي قتال ته، چې جهاد په سبیل الله سبب د محبت الهی دی. چې یو سړی جهاد او قتال په سبیل الله کوي، نو دې بنده صلی الله تعالی مینه کوي. خو ګورې جهاد چې کوي په منظمه طریقه کوي، صفن کأنهم بنیان مرصوص، مقصد داری جهاد په منظمه طریقه واری. نو د هغه مجاهد ډېر په زیلت دی چې په نظم کې وخت تېروي، د نظم او د نظام پابندي، او جهاد کوي په منظمه طریقه باندې کوي. ان الله کنا فهمنه کې دا قسم د جنگی د الله په لاره کې سپن سپون باندې، او کأنهم بنیان مرصوص، ګویا کې دا غبادی ده مرصوص جوخته کړی شوی، چې دا باز د باز سره سي جوخته شوی، لکه دا خټ یو ګټې په یو بل کې ورنوتی، یا ایټ یو بلاکونه یو بل کې سي ورنوتی دي. نو مجاهدین به دغسې په منظمه طریقه باندې څه کوي؟ جهاد به کوي. واذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون انی رسول الله علیکم، په دې کې دلیل نقلي ذکر کوي د موسی علیه السلام نه، او تسلیم د نبی علیه السلام ته. او مخکې سیره بدداری چې مخکې د جهاد مسله بیان شوه، نو اوس د موسی او د عیسی علیه السلام بیان کوي چې دیم جهاد کړی او دیم مخالفین الله تبا کړی. وإذ قال موسى كلا شو موسى لسان فالقوم دي قوم زمان ما توزونني ولي تقريب راكو يما تا تقريب سو موسى لسان تردير تقريبون ورقر يو تقريب داو چه موسى لسان وترقتال خبر وكلا لدي جهات تتير نشو دي ويل فاسب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون دانگی موسی علیہ السلام بانی د بدکاری الزام لګولاو په موسی علیہ السلام د قتل الزام لګولاو دانگی د قدرت نسبت به تکاو د برګی مر نسبت به تکاو وقاتل متاسر اسکو په یوه ځان نه پیغمبر نیم تاسو ته تاسو زما پیغمبري ښه معلومه ده او بیا مال تکلیف راکوي فلما زاور کری کاغوشا زاغ اللہ و کاغل اللہ قلون دی اڑنا اللہ لانکی قوم پاسیختا وید قال عیسی بن مریم یا بن اسرائیل کرچی ویل ادویم دل نقلی ذکر کئی دی عیسی علیہ السلامنا کرچی ویل عیسی بن مریم اے بن اسرائیل اقینام زی پیغمبر دللہ امتاستا رشتینی کون کی انداز چمک خزمان دی توراتنا او زیر اور کون کہ مفی پیغمبر باندې چې دا به شروع سم نن نوم به راغي به احمدی فنما جامل کرا چې دا پیغمبر ایت په کار دلیل نو باندې ولې او حاصل مبین د یادو یې ښکارا و من از مسو دې دې انسان نو اچانه تلیفون نه باندې درو او در به لکی اسلام ته الله لانه کې قوم زایم ته یریدون دې ته نور الله بیا فایم په دې کې زجر کوي بنکار رسول او بنکار قران او مثال پیش کئی اللہ سوچے توحید او دا حق خبر خلاف کوئی دادا سے دے لکا پوکی بانی دنور نام رکول اللہ یو رید مدی دادا دی ایوت پیوش مر کی نور اللہ رنا دا اللہ نور اللہ د الله رنا سے نور بیا پای په خپل خلوبانی سمانه الله د دې مثال د سره چې توحید خلاف کوي د دې مثال د سره لکه سره نور ته پوکی کوي نو نور د چا په کو باندې مری نه نو دا نه د په خلاف باندې کوم نقصان نه رسیږي دانگی نور اللہ دا اللہ نور توی رسالت قرآن بے افوائی مانا بے دلیل خبری واللہ موتی من اللہ پرکون کی اخبر رنان اگر کبر اگرنی کافران ہوا اللہ یرسل رسولو بین ہدا خاص اللہ اوزا دے چرا لے خوال فرامر خلایت و دین حق بانی دیو سرول دین کلی دیر پارا چی غالب اکیب دین رتولو بانی غلبه دو قسمه ده یو غلبه ده پا اعتبار ده دلیل نو غلبه پا اعتبار ده دلیل سره پا ار زمانه که ده ار زمانه که دین اسلام پر طول ادیان و غالبه ده پا اعتبار دلیل سره او دویم غلبه ده رچ نور ادیان ختم کی و ده بروس ترشتینه که گی ده اسلام علیه سلام زمانه که ده اسلام علیه سلام زمانه که بنور ادیان طول ختم یو دین اسلام بی ولو كره المشركون قد كبرغان المشركان يا ايها الذين امنوا لا تدلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم ذا دوم خطاب دي او ديكم ترغيب ورکي جهاد تا يا ايها الذين امنوا المؤمنون وخنت صلاه تجاره تنجيكم تاسو خلاص کی من عذاب نریم دا عذاب درده اون کینا سمانا جهاد تجارت دی و دس تجارت دی چی گتاور تجارت دی دلتا دا تجارت ہوا مخی و تصویلی و اشترا ویل ان اللہ اشترا من المؤمنین آن پوست مانبالن بی ان لهم الجنة آتی و تشترا ویلی و دلتا و تصوی تجارت و تاوی تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله پدې کې بیان د تجارت کوي مخکې وه چې جهاد سره تجارت دی، نو جهاد کې دا درې خبرې څه دي ضروري. دا جهاد سره تجارت دی، د تجارت سره تؤمنو بالله، ایمان په الله او پیغمبر، او جهاد په سبیل الله. تومنه تاسو ایمان لري په الله او پیغمبر، د الله باندې جهاد وکړئ، د الله په لاره کې ایمان نفسونو باندې کار ډېر غواړئ، تاسو لکه تاسو پوهېږئ، یغفر لکم بخنه وکړي تاسو ساري ګناهونو، ویدخلکم الله بن نباش تاسو جنت باغونو ته چې بهیږي به لاندې بڼو د هغې نه ولې په مساکن تویدن کونه پاک وي جنتانو جنت د همیشواري کې ذلک الفوز العظیم دا کامیابي لویه ده. واخرى تحبون نصر من الله فتح قريب ذيك بشارات دنيوي لذكر كي واخرى من تاسيو بلا خبر امدا كجهاد مكو نيو خدا چه جهاد تجارت ده تاوان لكي گتا كي ودين روستو بشارات اخروي ذكر كي بشارات دنيوي الله واخرى تاسيو بلا خبر ده بلا خبر سرا تاسو مینه کوئ نسو من الله یپاتون قریب دا بیان دی نسو من الله چې دا مدد د طرفه د الله نه پاتون قریب او پاته نږدې ده وبشر مؤمن الله زیر ورکړه مؤمنان لره یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین کونوا انصار الله دا دریم خطاب دی او په دې کې تاکید د حکم د جهاد دی او دې کې او ترتیب هم ذکر کوي چې اول به اعلان د نصرت وکړي او دویم به بیا سي مقابله د دشمنانو سره او دریم به سړی تعیید الهي راځي. نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو شه امدادیان د الله دې باندې سوال دی کونه سوال نه دا قول دی دا عمل دی او کما قال عیسی ابن مریم دا قول لسن چې ویل عیسی زوی د مریم نو تشبیه د عمل د قول سره ده او تشبیه د عمل د قول سره نه صحیح کېږي. دې پوه شوئ که تشبیه د پیل د قول سره نه صحیح کېږي. نو دې نه جواب داری دلتا تقدیر دے قل یا محمد للمؤمنین و اے پیغمبر مؤمنانو تا چی کون انسوال اللہ شیم دادیان دین داللہ لکوینو ایسا عزوی دا مریم حواریونو تا شازدگانو تا یا حوارین او اخلاسی ملگر تا من انسوال ایسوال ازمائیم داری لاللہی د پاره د الله د الله په دین کې څوک زما ملګرتیا او مرستې ته تیار دی په دینی کارونو کې شاید یو بل نه همکاري غوښتلی شي. لکه نبی علیه السلام همدغسې به وویل د حج موسم کې چې من رجل یؤمن یتوب لرسالة ربی نکونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم حبان انصاری سوک دیم دادی زما الاللہ دا اللہ دا پارا نقال حوارین ویلا شازدگانو نحن انصار اللہ منگیم دادیان دا دین دا اللہ یو نپا آمان توائی بن ایمان ناور یو رل بن اسرائیلونا دیوی ایمان ناور آیتا نصارا وید وکفرت او بل اغه ډله وه چې هغې انکار وکړو چې دا څوک وو یهود. خو بیا چې کله عیسی علیه السلام اسمانونو ته پورته شو نو نسوارو کې خپله هم اختلاف راغلی چې ویل چې عیسی علیه السلام الله دی، چې ویل د الله زوی دی، چې ویل دریم خدای دی. او څوک چې لکو په توحید هغه هم درې ډلې شو، یو مجاهدینو، بل داعیانو، او بل هغه چې دا درې دواړه خبرې کوي. قال حواريون اولا شازادگانو من يمداديان لدين دلايو فآمنت ايمان ناولي ودلي ذدي بني سعيدنا او كوبرو كوبرو ودلي فآيدنا اللذين مضبوط لها قسان چه ايمان رولي ولا دوين بمقابل دخبل دشمن كي فآيدنا اللذين دا دلیل یب دی من جهاد سبب دا تائید الهی دی فآیدنا اللذین ان مضبوط لها قسان کی من رو علا دوی مقابلت خود دشمن کی فاس با دو گل زواهرین غالبا اللہ دیل غلبا ورکلا